पेज 168 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 41वां सर्ग। अविद्या के स्वभाव से त्रिलोकी रूपी कठपुतली के नृत्य तथा एकमात्र आत्मत्वभाव से निर्वाण की प्राप्ति का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, अविद्या स्वभाव से युक्त हुआ यह आत्मा ही संपूर्ण जगत का रूप धरकर अहंकार आदि को जानने वाला बन जाता है। इस तरह अनिर्वाण स्वरूप हुए इस आत्मा को आप स्वयं ही शास्त्रीय उपायों द्वारा उत्पन्न हुई विद्या से आविर्भूत अद्वितीय स्वप्रकाश पूर्णानंद स्वरूप आत्मा के स्वभाव से निर्वाण स्वरूप बना दीजिए। एक, वह विद्या तो तत्वज्ञों के साथ निरंतर समागम रखने से उत्पन्न विवेक ज्ञान जनित वैराग्य से ही सिद्ध होती है, इस आशय से कहते हैं। एक, जैसे जहाँ सूर्य होंगे वहाँ प्रकाश अवश्य होगा, यह जैसे अकाट्य सिद्धांत है, वैसे ही जहाँ विषयों से पूर्णतया वैराग्य होगा वहाँ अवश्य तत्वज्ञान रूप प्रकाश होगा। दो, वैराग्य सिद्धि के लिए अविद्या स्वभाव से ही शुद्ध ब्रह्मा में जगतरूपी चित्र का अध्यास होता है, यह वर्णन करते हैं। कर्ता, कर्म तथा करण आदि सामग्री से शून्य, दृष्टा, दर्शन एवं दृश्य आदि से रहित और उपादेय पदार्थों से शून्य यह जगतरूप चित्र बिना दीवार आदि आधार के ही आविर्भूत है। तीन, विद्या स्वभाव से उस जगतरूपी चित्र का खंडन करके अब निर्वाण का स्वरूप दिखलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जिस रूप से स्थित यह दृश्य चित्र है वह ब्रह्मा में न तो कभी कुछ उत्पन्न ही हुआ और न शांत ब्रह्मा में शांत ही हुआ। असल में वह निर्विकार सत्य अविनाशी परब्रह्म रूप ही है। चार, त्रिजगत्रूपी नाच रही पुतलियों के रूप में मुख्य अविद्या स्वभाव का वर्णन करते हैं। चिति के एकमात्र चमत्कार स्वरूप जीवों में संकल्पात्मक नृत्य मंडपों में श्रृंगार आदि नाना रसों से परिपूर्ण जगत चित्र की पुतलियां चिदाकाश में नाच रही हैं। हे श्री राम जी, इनकी गणना कौन कर सकता है? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, श्रृंगार आदि रसों से रति आदि स्थायी भावों तथा कंप स्वेद आदि संचारी भावों से परिपूर्ण नयने अभिनयों से परमाणु की मात्राओं के भी अंदर विद्यमान चिदाकाश में चिदाकाश रूप पुतलियां प्रायः नृत्य कर रही हैं। छह, सभी ऋतुए इनके सिर के आभूषण हैं जिन्हें ये धारण किए हुई हैं। दिशारूपी बाहुलतिकाओं से वे सुशोभित हैं। पाताल इनकी पादलतिका हैं। ब्रह्मलोक इनकी कंदराएं हैं। चंद्र और सूर्य इनकी चंचल आँखें हैं। तारों के समूह इनके रोम समूह हैं। सातों लोक इनकी अंगलतिका है। सभी ओर से अत्यंत निर्मल आकाश ही तो इनकी सफेद साड़ी है। सभी द्वीप तथा समुद्र ही इनके हाथ के सुंदर कंकण हैं। लोकालोक पर्वत इनकी करधनी है। आई 1888 पेज 169 सर्ग 41 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। भौतिक शरीरों के धारण पोषण आदि निमित्त से चल फिर रहे जीव ही इनके बह रहे प्राण मारुत हैं। वन तथा उपवनों की विचित्र रचना रूपी हारों और केयूरों से ये खूब भूषित हैं। पुराण और वेद ही तो इनके वचन हैं तथा तत्तत् क्रियाओं के फलरूप सुख और नानाविध दुहक ही इनके विलास हैं। हे श्री राम जी, इस तरह की त्रिलोकी रूपी पुतलियों का जो नृत्य आपके सामने दिखाई दे रहा है वह ब्रह्मरूपी जल का द्रवत्व या ब्रह्मरूपी वायु का संचलन ही है। 7-11 सुषुप्ति के अवसर में सुषुप्त स्वभाव में स्थित न हुई चिति स्वप्न की जैसे कारण बन जाती है, वैसे ही अस्वभाव में अविद्या में स्थित हुई यह चिति ही इस नृत्य की कारण बन गई है। हे श्री रामचंद्र जी, इसी तरह का कारणात्मक ब्रह्मा श्रुतियों में प्रसिद्ध है। 12 1889 इस तरह अविद्या के स्वभाव का वर्णन करके अब ब्रह्मात्मा के स्वभाव से निर्वाण रूप बनाने में उपाय बतलाते हैं। एक है श्री रामचंद्र जी, सांसारिक व्याकुलता छोड़कर आप पारमार्थिक स्वभाव की भावना करते हुए जागृत काल में भी असुषुप्त सुषुप्त पद में यानी अज्ञान के नाश से असुषुप्त रूप तथा संपूर्ण द्वैत का उपसंहार से सुषुप्त रूप जो तुर्य पद है उसमें स्थित हो जाइए। इस जगद्रूपी स्वप्न का आश्रय मत कीजिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, तत्वज्ञान से जागृत काल में जो राग तथा वासना से शून्य सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है उसी को तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म स्वभाव कहते हैं तथा उसी स्वरूप में भली भांति परिनिष्ठित हो जाने को मुक्ति कहते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्रह्म स्वरूप में निष्ठा होने पर व्यवहार काल में भी ज्ञानी पुरुष को यह सारा जगत चिदेकर स्वरूप ही भासता है यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ब्रह्म रूप में भली भांति निष्ठा प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को व्यवहार काल में जगत रूप से स्थित करता कर्म और करण से शून्य दृश्य दर्शन और दृष्टा से रहित तथा बाह्य और आभ्यंतर विषयों से रहित ब्रह्मरूप ही है। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस अवस्था में ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तु में स्थित प्रकाशमान वस्तु ही पूर्ण में स्थित पूर्ण वस्तु ही तथा द्वित्व और एकत्व से रहित शोधित प्रत्यगात्मा में द्वित्व एकत्व रहित शोधित ब्रह्मरूप वस्तु ही अखंड एकर्ष रूप से ही भासित होती है। 16 हे श्री रामचंद्र जी, वस्तुतः सृष्टि रूप में स्थित होने पर भी आकाशकोश के सदृश शांत एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में पत्थर के उदर के सदृश स्वयं स्थित है। 17 पत्थर के उदर के सदृश ऐसा कहने से उसमें अप्रकाश स्वभावता की जो भ्रांति हो रही है उसका खंडन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वह सुंदर रत्नशिला के उद्राकृति सदृश प्रकाशमय है, घन होने पर भी आकाश की तरह है, जगत प्रतिबिंब को पाकर क्षुब्ध सा स्थित होने पर भी वस्तुतः वह अक्षुब्ध है तथा जगद रूप से असत प्रतीत होने पर भी वह सत्स्वरूप ही स्थित रहता है। 18 भविष्य आय पेज 170 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1890 में जिस नगर का नवीन निर्माण करना होता है उसका पहले चित्त में ही कल्पना रूप से अस्तित्व रहता है। इस तरह का नगर जैसे चित्त स्वरूप है वैसे ही सामने स्थित यह जगत पूर्ण प्रकाशात्मक अपने स्वरूप में ब्रह्म रूप ही है जिसमें कि मन को एक रस बना दिया गया है। 19 जैसे संकल्प का नगर संकल्प से भिन्न नहीं है वैसे ही यह जगत का आभास भी परमार्थ रूप परब्रह्म से भिन्न नहीं है। 20 जिसमें भविष्य में होने वाली अनेक तरह की नूतन नूतन रचनाएं विद्यमान हैं, ऐसे चौकोन चतुष्कोण सुवर्णपिंड के समान अनेक तरह के विस्तारों से परिपूर्ण दिखाई दे रहा भी यह जगत शांत अविनाशी ब्रह्मरूप ही है। 21 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह निरंतर नाश और उत्पत्ति से पूर्ण रहते हुए भी नाश और उत्पत्ति से वर्जित है, अनेकसा भासित हो रहा भी एक रूप है यानी अजर तथा परब्रह्म परमात्म रूप से स्थित है। 22 हे श्री राम जी, जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब यह उदित सृष्टि रूप वस्तु उत्पत्ति विनाश से रहित हो जाती है यानी तत्वज्ञ को उस समय यह भान होता है कि सृष्टि न तो कभी उत्पन्न हुई और न नष्ट ही हुई। उस दशा में उसे पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है और अकेला आनंदघन ब्रह्मा ही अपने अद्वैत स्वभाव के प्रभाव से भासने लग जाता है। जैसे आकाश में भ्रमवश प्रतीत हो रहे केशोंद्रक गंधर्वनगर तलमलिनता आदि के स्वभाव का जब बाध हो जाता है तब पुरुष को हठात वह शून्य स्वभाव से भासने लग जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। 23 वर्टिकल बार भास्वर निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। 41वां सर्ग समाप्त है।